«Я професор Сміт, професор Джеймс Говард, Сміт, кажу, він бреше». Я сказав йому це просто в обличчя. І чому він не надіслав мені палицю смерті? Бо знає, що на мене вона не діє. Але ти, горе-устик, настільки занурений у темний забобон, що якби сьогодні вночі прокинувся і побачив ту палицю біля себе, ти б помер. І помер би не через силу палиці, а тому, що ти дикун із затуманеним розумом. Ми повинні знищити знахарів і знову віднайти все втрачене. Тому я знову повторюю вам те, що ви маєте пам'ятати і передати своїм дітям. Скажіть їм, що коли вода нагрівається вогнем, у ній народжується дивовижна сила. Пара, сильніша за 10 000 чоловіків, яка може виконувати всю роботу за людину. Є й інші корисні речі. У блискавці міститься подібна сила. Вона теж була рабом людини і колись знову стане нею. Інша річ – алфавіт. Завдяки йому я можу розуміти значення тонких знаків, тоді як ви, хлопці, знаєте лише грубе малюнкове письмо. У тій сухій печері на Телеграф-Гілл, куди ви часто бачите, як я ходжу, коли плем'я таборує біля моря, я зберіг багато книжок. У них велика мудрість, і з ними я поклав ключ до алфавіту, щоб той, хто знає малюнкове письмо, міг осягнути і друк. Колись люди знову навчаться читати. І якщо з моєю печерою нічого не станеться, вони знатимуть, що професор Джеймс Говард Сміт колись жив і зберіг для них знання давніх часів. Є ще один пристрій, який люди неминуче знову відкриють. Його називали порохом. Завдяки йому ми могли влучно вбивати з великої відстані. Певні речовини з землі, змішані в правильні пропорції, утворюють порох. Що це за речовини, я забув або, може, ніколи й не знав. Але якби я знав, я зробив би порох і неодмінно вбив би косоокого, щоб позбутися забобонів. Коли я виросту, заявив Ху-Ху, я віддам косоокому всіх кіз, м'яса і шкур, які тільки зможу добути, аби він навчив мене бути лікарем. І коли я навчуся, то змушу всіх поважати мене. Всі лазитимуть переді мною в пилюці, от побачите. Старий кивнув головою з сумом і пробурмотів. Дивно чути залишки і уламки складної арійської мови з вуст брудного, одягненого в шкури дикуна. Увесь світ стоїть догори дригом. І все таке відтоді, як настала чума. «Мене ти не змусиш поважати тебе», – бундючно відказав горе-устик майбутньому чаклунові. «Якщо я заплачу тобі за палицю смерті, а вона не подіє, я тобі голову проломлю. Зрозумів, а?» «Я змушу Гранцера згадати, як робити той порох», – тихо промовив Едвін. «І тоді ви всі мені підкорятиметесь. Ти, горе-устик, будеш битися за мене і діставати мені м'ясо. А ти, Ху-Ху, насилатимеш палицю смерті на моїх ворогів, і всі боятимуться мене. А якщо я застану тебе, горе-устик, коли ти спробуєш проломити голову Ху-Ху, я тебе самого тим порохом і підірву. Гранцер, не такий уже й дурень, як ви думаєте, а я його слухаю, і колись я стану головним серед усіх вас». Старий похитав головою з журбою і мовив. Порох знову з'явиться. Його ніщо не спинить, та ж стара історія знову і знову. Люди множитимуться і люди битимуться. Порох дасть їм змогу вбивати мільйони, і тільки через вогонь і кров у віддаленому майбутньому з'явиться нова цивілізація. І яка з того користь? Як загинула стара цивілізація, так загине і нова. На її побудову підуть, можливо, 50 000 років, і все одно вона щезне. Все минає. Лишаються тільки космічна сила і матерія, вічно у зміні, у дії і протидії, що знову і знову відтворюють вічні образи – жерця, воїна і царя. З вуст немовлят промовляє мудрість віків. Дехто боротиметься, дехто пануватиме, дехто молитовно схилиться. Решта працюватиме і тяжко страждатиме, і на їхніх зранених тілах знову і знову без кінця поставатиме дивовижна краса і захоплива велич цивілізованої держави. Можливо, і краще було б мені знищити ті книжки в печері. Чи залишаться вони, чи згинуть. Усі старі істини знову буде відкрито, старі брехні знову пережито і передано далі. Яка з того користь? Горе-устик рвучко зірвався на ноги, зиркнув на пасущих кіз і на сонце, що хилилося до обрію. «Ого!» – пробурмотів він до Едвіна. Старий геть розбалакався. Пішли до табору. Поки двоє інших за допомогою собак зганяли кіз і гнали їх лісовою стежкою, Едвін залишився з дідом і допоміг йому рушити в тому ж напрямку. Коли вони дісталися старої залізничної колії, хлопець раптом зупинився і озирнувся. Горе-устик, ху-ху, собаки та кози вже йшли далі. А Едвін дивився на невеличке табунце диких коней, що спустилися до твердої прибережної піщаної смуги. Там було не менш як два десятки. Лошата, однорічки, кобили. І всі вони йшли за прекрасним жеребцем, який стояв у піні прибою з вигнутою шиєю і блискучими дикими очима, вдихаючи солоний морський вітер. «Що там?» – спитав Грансер. «Коні», – відповів Едвін. «Вперше бачу, щоб вони вийшли на берег. Це значить, що гірських левів більшає, вони женуть їх до моря. Низьке сонце посилало червоні промені, наче віялом, з-за обрію, затягнутого клубчастими хмарами. А зовсім поруч, серед білої піни, розбурханої прибою, морські леви, ревучи свої давні-прадавні пісні, вибиралися на чорні скелі, бились і кохались. «Ходімо, Грансере!» – підштовхнув Едвін. І старий чоловік, і хлопець, одягнені в шкури, дикуваті, рушили вздовж колії в ліс слідом за козами. Це була багряна чума. Не просто історія про смерть і занепад. Це голос людини, яка пам'ятає, коли ніхто вже не хоче пам'ятати. Джек Лондон створив світ, де знання стало непотрібним, де наука – лише слово, а книга – паливо для вогню. Але водночас це нагадування. Найстрашніше – не хвороба, а забуття. Ми, хто живе серед екранів і даних, завжди вважаємо, що знаємо більше. Але все умовне. І часом, аби знищити все людське, досить кількох днів. Чи вистачить нам сміливості пам'ятати, берегти, розповідати? Чи наші нащадки теж скажуть, навіщо нам читати, якщо можна просто вижити? Дякуємо за прослуховування. І пам'ятайте, історії – це те, що тримає світ живим. Навіть коли він уже зруйнований.